Brustal. Demokratin från 24. Hjärtligt välkomna till första avsnittet utav podcasten Demokrati 12-24. Välkommen. Tackar, och du är också välkommen. Vi som gör den här podcasten i samarbete med Borås stads ungdomsråd är föreningen B Street, och jag heter Sebastian Borgart. Och jag heter Jenny Almgren. Vi ska spela in hela eventet i podcast, timme för timme spelar vi in, så att det finns mycket härligt för dig framöver att lyssna på. Och ja, nu hälsar vi två gäster välkomna ifrån Borås stads ungdomsråd. Hej, hej, hej. Jag heter Vilma. Jag heter Fanny. Och vi kommer från ungdomsrådet, Borås stads ungdomsråd. Japp. Och vi är ett gäng att snacka lite mer om vad som händer idag. Ja, för att det är ju dags för demokrati 12-24. Äntligen. Yes, äntligen. Mm. Det är fredag den 9 maj, klockan den är 12.00 slagen, och nu börjar det. Yes. Så ska vi börja med att presentera er kanske lite mer? Mm. Ja, ja, jag kan börja då. Mm. Jag heter som sagt Vilma Årebäck. Jag har varit med i ungdomsrådet i 2 år nästan. 15 år gammal. Och ja, Fanny, kör du. Ja, Fanny Linser heter jag. Jag är 14 år gammal och jag har varit med i Borås ungdomsråd i 1 år nu. Det är skitkul, verkligen. Verkligen. Mm. Och berätta lite kort om vad ungdomsrådet är. Alltså, ungdomsrådet är liksom ett forum för att göra en röst hörd för de unga. Vårt sätt att liksom få politikerna att fatta att vi också vill vara med och bestämma och se till vad vi tycker. Och det är ett sätt för oss att liksom kunna ta kontakt med dem och få dem att veta vad vi vill säga. Ja, ja, det är precis det vi i ungdomsrådet gör. Och vi befinner oss på Brygghuset som kom till tack vare er och ja, Demokrati 1224. Berätta mer om eventet. Demokrati 1224 är som en liten uppföljare på ett event vi hade förra året som vi kallade Demokratinatta. Det är ett fullspekat med massa olika saker, workshops, föreläsningar. Det kommer ett band senare också. Och det, temat är demokrati och valet är ditt. Japp, valet är ditt är ett väldigt brett tema. Man kan tolka lite hur man vill. Det kan ju vara liksom valet är ditt att påverka, valet är ditt att komma på demokrati 12-24. Ja, det är väldigt brett som sagt. Och det kommer även vara... En av de stora programpunkterna för ikväll är även att det ska vara en debatt mellan de olika ungdomsförbunden. Precis. Och det var också väldigt populärt på förra årets event som då hette Demokratinatta. Så... Ja, det var ju en stor succé och vi vill ju gärna ha det igen. Mm. För det är verkligen intressant och de får liksom ämnen att diskutera kring och alla ungdomsförbunden får berätta ur sin synvinkel på samhället. Precis. Och det är väldigt intressant att lyssna på. Mm, verkligen. Vad finns det mer att se fram emot under alla timmar här? Mot slutet, vid 23.00, nej inte, 22.15 menar jag, så kommer unga feminister hit och håller en föreläsning om vad feminism är. För det är många som har en liten skev uppfattning om vad det egentligen är. Tänker att det är gamla tanter som sitter och klagar på samhället, men det är det inte. Och man får en chans att höra hur det egentligen är. Mm. Och även 17.00 så kommer det vara en speed dating. Liksom, det är den perfekta programpunkten för dig som vill liksom fråga politikerna liksom exakt vad du vill egentligen. Och det är ju väldigt bra nu inför valet. Och man kan ju liksom fråga hur en vanlig dag ser ut för politikerna. Och ja, man kan fråga lite, ja, alltså precis vad man vill helt enkelt. Ja. Och vad kommer hända nu den första timmen? Den första timmen är ägnad till mingel egentligen. Man får en chans att komma hit, få lite goodiebags. Det blir lite mackor. Och sen 13.00 kör vi igång uppe på plan 2 med lite föreläsningar och presentationer. Mm. Det är det första som händer. Okej. Okay. Och 16.00 till 17.00 så i kaféet kommer det vara vad har demokrati med hälsa att göra? Och ja, jag vet inte så jättemycket om den punkten, men du kanske vet lite mer om den. Nej, egentligen inte. Men det jag kan säga är att den här 13.00 till 15.50 passet med föreläsningar. Ett hett tips är att gå på en föreläsning som kallas Åldermaktsordning av Sveriges ungdomsråds ordförande Hanna Nyberg. Och även vår kära ordförande Linus som ska prata om vilka i samhället som har mest makt egentligen. Och varför folk tror att unga kanske inte riktigt vet vad de pratar om. Spännande. Verkligen. Ja. Och ja, har du mer att tillägga, Fanny? Ja du, men jag tycker vi har fått med väldigt mycket. Ja, det tycker jag med. Ja, alltså jag kan ju säga att 18.00-19.00 kommer det vara en föreläsning som heter Du är ditt eget varumärke. Den kommer hållas i bion. Det är också väldigt intressant. Jag har själv varit på den. Jag blev jätteinspirerad. Ja, det är mycket mer som står på schemat för dagen. Så ja. Det är bara att komma hit och se för dig själva. Precis. Hitta, det finns något för alla, det lovar vi. Och folk har börjat droppa in. Hur mycket folk räknar ni med? Ja, vi räknar. Förra året så låg det på runt 100 personer. Mm. Och vi satsar väl på att få det dubbla i år. Ja. Vi har verkligen försökt kampanja rätt så mycket som möjligt. Facebook, sociala medier överhuvudtaget. Mm. Ute med affischer överallt. Affischer egentligen. Överallt, skolor, allmänna platser, stora torget på den här lilla pelan. Det är, ja. Det är överallt. Precis. Så vi hoppas att det kommer många. Mm. Och ni vill att alla ska gå härifrån glada, inspirerade och... Självklart. Självklart. Och speciellt de som är av ålder att rösta i år. Vår plan är att de ska få en liten tydligare bild på vad de vill och vad de olika partierna står för även på speeddejtingen. Precis. Så de har en bättre uppfattning om vad de ska rösta på. Japp. Ja, och folk har börjat droppa in så vi kanske ska ta in någon och fråga vad de gör här och absolut. Varför. Ja. Då har vi med oss två gäster. Eller två besökare, eller vad är ni? Presentera er. Jag heter Tarik Alaval och idag är det sån här demokratidag och jag är med i ungdomsrådet Öster. Okej. Okay. Och jag heter Isabel Nivelius och jag är med i ungdomsråd Norr och jag är med på demokratinatta idag. Och ni är med och arrangerar? Precis. Yes. Och vad ska ni göra idag? Typ fylla på godis och så. Nej, men vi ska, ja, idag är det en så här dag där man umgås och ja, prata med, det kommer komma besökare och man ska prata med dem och ja, försöka ha det lite socialt och prata om allt möjligt. Så kommer det komma massa såna här partier tror jag det kommer och ja, som sagt, det kommer vara från 12 till 24 och vi kommer umgås och ha kul så mycket som möjligt. Varför just ni engagerade i Borås stads ungdomsråd? För att det är roligt och så är man, ja, man blir mer medveten om demokrati och liksom hur det ligger till för Borås och vad man kan göra för staten och så vidare. Och så. Mm. Ja, det är samma. Hur kom ni med i ungdomsrådet? Jag blev tipsad av en kompis som går här, hon heter Gabriella. Det var hon som tog med mig hit. Och, ja. Och du blev fast? Ja, jag tycker det är ganska bra faktiskt här. Ja, men för min del var det helt olikt. Våran ledare då som heter Mikael Andersson, han jobbar inom det här stads till Öster och han hade varit min ledare innan genom fritidsgården då sen jag var typ 14-13 år och jag tänkte men Mikael han är där, bra man, alltså man kan liksom ha bra kommunikation och så jag valde att ringa honom och fråga om jag kunde vara medlem här för, och så har det bara gått så. Vad är det som ni ser fram emot mest under den här dagen? Ja, ha så kul som möjligt bara. Och du? Ja, samma typ. Promota ungdomsrådet nu då, eller? Ja. Få folk att gå med. Precis. Ja, jag ska försöka göra så mycket som möjligt för att få med folk in. En ganska djup fråga och så då. Vad betyder demokrati för er? Alltså, det betyder de olika partierna. Det är ju det första jag tänker på. Alltså, typ... Partipolitik tänker du på? Ja, mest. Och lite där med, det är ju väldigt mycket, det handlar ju om röstning här också. Jag tycker att det är ju lite samma som i den yttre världen där med Moderaterna och Socialdemokraterna och allt det där. Vänsterpartiet, ja. Så det är lite som valen kan man säga, tycker jag i alla fall. Så demokrati är politik för dig? Ja. För mig är det att få vara med och rösta bara. Alltså att alla ska kunna vara med och rösta och göra landet lite bättre. Är det något mer ni vill tillägga? Nej, faktiskt inte. Nej, inte direkt. Tack så mycket för att ni tog er tid. Ja, tack. Då har vi med oss nästa gäst här. Kan du presentera dig själv? Tom Andersson, jag är kommunalråd i Borås stad. Okej, för vilket parti? För Miljöpartiet. Och du är här på demokrati 12-24 för att? Nej, jag tycker det är viktigt att... man från ungdomsrådet lyfter de här demokratifrågorna och att ungdomarna ska få en bra plats i den demokratiska samtalet. Vad tycker du om Borås stads ungdomsråd? Jag tycker de gör ett fantastiskt arbete. Och vad tycker du om initiativet med den här dagen? Jo, jag tycker det är jättebra. Jag var ju med på förra demokratinatten när de körde det också. Så att, nej, det här stödjer jag helhjärtat. Och vad ska du göra här idag? Ja, det är lite samtal först nu på efter lunch. Och sen är det en speed dating som jag är med på. Så att folk ska komma och dejta dig idag helt enkelt? Precis. Det är ju alla politiska partier som får ställas frågor till. Så att, ställas mot väggen kanske? Ja, jag vet inte om det blir så mycket ställas mot väggen, men visst, om man vill det så får man gärna ställa svåra frågor också. Vad hoppas du få ut av den här dagen? Ja, jag tycker att det är viktigt att man kan föra ett demokratiskt samtal och att man, förutom bara i valrörelsen, att man kan faktiskt föra demokratiska samtalet hela den här perioden på 4 år mellan valen också. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Så, då har vi med oss tredje gästen för idag. Hej, hej. Hejsan, hejsan. Vem är du? Ja, det var en bra fråga. Det har jag också funderat på många gånger. Men jag är här nu i egenskap av kristdemokrat. Jag heter Falko Gyllenfänrik och är gruppledare för partiet här i stan. Man kan säga partiledare i stan då. Och dessutom är jag ordförande i lokalförsörjningsnämnden, så att jag har haft ett stort intresse för att det här fina brygghuset skulle komma till. Det har legat på vår nämnd nämligen att ta fram det. Och visserligen försenat, men det kom och det blev jättebra. Och även ungdomsrådet som arrangerar den här dagen har varit pådrivande i frågan. Exakt, och vi har ju gärna pratat om och med ungdomsrådet. Dels tycker vi att det är viktigt att ungdomsrådet har en roll i tillvaron. Det är ju ni som ska ta över detta, bra eller dåligt. Nu tänkte jag på världen och landet som sådan. Men det är jätteviktigt, och jag tycker som gammal försvarsanställd. Jag har jobbat i hela mitt liv i försvaret och alltid träffat unga män visserligen. Men det är så fint med ett svensk ungdom. De är så duktiga och kan så mycket. Och det har man bevisat här. Bland annat genom ungdomsrådet som jobbar oerhört proffsigt och duktigt. Är politikerna i Borås lyhörda på ungdomsrådet? Ja, det bästa exemplet, varför svaret är absolut, och det bästa exemplet är just detta att det finns bara ett enda råd av alla de hundratals, höll jag på att säga, som vi har, som står direkt under kommunstyrelsen. Det är ungdomsrådet. Där ser man ju hur viktigt vi ser på ungdomarna och er verksamhet och er framtid. Hur mycket inflytande har ungdomsrådet egentligen i besluten som fattas? En svår fråga att svara på, för att å ena sidan kan man säga väldigt stort inflytande. För alla remisser, allt som går ut, det är vi väldigt noga med att peka på att ni ska ha det och ha en möjlighet att yttra er. Och det var ju en diskussion om det här med öppettagningstider på krogar. Ja, men ungdomsrådet, de är inte i den åldern. Jo, en del var det, och dessutom en jätteviktig fråga. Så jag skulle vilja påstå att ni har en oerhört stor betydelse för det politiska livet och utvecklingen. Vad tycker du om initiativet med demokrati 12-24? Förvånande först, men samtidigt oerhört glad. Och inte nog med att ni bara gjorde det som en grej, utan att det återkommer. Jättebra, för är det någonting som är viktigt så är det ju att utveckla demokratin, eller framförallt bevara den. Och vad är det du ser fram emot idag, och vad vill du få ut med den här dagen? Precis det som jag har tyckt i alla mina dryga 65 år. Att lära mig någonting. Man lär sig någonting varje dag och om möjligt bidra med någonting. Då kan vi hoppas att du lär dig jättemycket och bidrar med minst lika mycket. Vi försöker med det. Tack så mycket. Tack så bra. Nu sitter vi här med ordförande Linus Björnqvist. Ja. Och nu är det äntligen igång. Ja, så jäkla kul rent ut sagt. Och det här har du väntat länge på, förstår jag. Ja, jag har faktiskt ett datum här. Måndag 24 februari börjar vi planera den här dagen. Oj, det var lång tid alltså. Ja. Ja, och tiden den flyger fram och nu är vi här. Ja, precis. Så vi har verkligen fullsmäckat program och jag hoppas att det kommer bli riktigt grymt. Jag håller på att förbereda mig inför min föreläsning som kommer ske om en kvart. Och vad ska den handla om? Åldersmaktsordning. Vem bestämmer egentligen i samhället och vad kan det bero på? Åldersmaktsordning kan man också jämföra lite med könsmaktsordning och vithetsordning. Okej. Vi hade en person här för en liten stund sedan som sa att ungdomarna i Borås, de har mycket makt. Det beror på hur man ser det. Ungdomarna kanske har mycket makt i Borås, men väldigt, väldigt många tyvärr vet inte riktigt hur man ska använda det och vet inte att den finns. Det är det största problemet i Borås tycker jag, det är informationen som måste gå fram. Man måste veta hur man kan göra för att påverka och också vem man ska vända sig till. Och vem ska man vända sig till? Oss till exempel, eller ett annat, eller annan förening som kan driva ungdomsfråga, till exempel Rädda Barnen, RFSL. Man kan vända sig till kommunen som har ungdomsstrateger som är expert på allting som är ungdomars inflytande. Men vad ska bli det roligaste under den här kvällen tycker du? Det finns två saker jag ser väldigt mycket fram till, och det är förstås min egen föreläsning som jag kommer att ske om åldersmaktsordning, och också den politiska debatten tycker jag kommer bli riktigt kul att lyssna på. Du får ju komma tillbaka efter din föreläsning och berätta hur det gick. Absolut, vi ska ta en rejäl rapport sen om vad som hände under föreläsningen och vem som faktiskt bestämmer i samhället. Och under timme två så kommer det väl någon och pratar här hos oss om dialog IRL? Ja, precis. Det blir nog tyvärr inte jag, men min kollega Maja tror jag som kommer hit och pratar om det. Kan du inte bara berätta lite kort om vad det är så att vi är förberedda? Absolut. Dialog IRL är för att man ska samverka unga och vuxna för att ta fram olika möjligheter, eller för att man ska visa möjligheterna för unga hur man kan påverka i samhället och också hur man kan framförallt kan visa möjligheterna. För som vi har sagt tidigare, vi kanske har mycket makt, men vi vet inte hur den är eller vart den är eller vart man ska vända sig. Så det är saker som vi måste reda ut lite frågetecken åt unga. Och de som är här idag, politiker och tjänstemän, är väldigt duktiga på att veta sånt. Så vi ska försöka lösa problemet med hur vi ska ut med informationen. Dina kollegor i ungdomsrådet sa för en stund sedan att ungefär 200 siktar vi på. Dubbelt från förra året, personer som kommer då. Så jag siktar på någonstans mellan 200-300 personligen. Så att du ligger ännu högre? Jag ligger ännu högre. Och du har väl sällan fel antar jag? Ja, vi får se. Någonting annat som vi ska hålla utkik efter under dagen? Ja, absolut. Ikväll så kommer jag prata om åldersmaktsordning igen, men också härskartekniker. Okej, är du bra på härskartekniker? Ja, jag har faktiskt pluggat på lite, så det hoppas använder jag. Använder du någon på mig just nu? Nej. Eller är det jag som, jag är ju den ledande i samtalet, så använder jag någon på dig just nu? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi har varit ganska jämn här. Du frågar mig frågor, så jag skulle nästan säga att jag som har lite mer makt över dig. Ja, du sitter inne på svaren på det jag vill veta. Helt enkelt. Precis. Ja, vad är det för målgrupp ni riktar er? Idag är det framförallt ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet som vi indikerar oss till. Men hela allmänheten är välkommen. Så ja, alla från 0 till 100 år är välkomna. Och ja, man behöver inte ha rösträtt för att komma hit. Verkligen inte. Det är det vi också vill visa, att man kan påverka utan rösträtt. Tack så mycket Linus. Tack. Och vi hör väl mer ifrån dig om en liten stund antar jag. Absolut. Och lycka till på din föreläsning. Tack så mycket. Då sitter vi här igen med ytterligare två eminenta gäster ifrån ungdomsrådet antar jag. Inte jag. Nej. En eminent gäst ifrån ungdomsrådet och en annan väldigt eminent gäst. Presentera dig själva. Jag heter Sabine, jag är 16 år och jag sitter i styrelsen. För ungdomsrådet? Yes. Ja, och jag heter Felicia och jag är 15 och jag är Sabines kompis. Och du är här och hjälper till antar jag? Japp. Och ja, vad ser ni fram emot med den här dagen? Att det kommer många människor som inte alls visste att de var intresserade av politik eller att unga faktiskt har en röst i samhället. Och jag vill att vi får mer stödmedlemmar som vi försöker och ja, att det blir lärorikt och så. Och hur började ditt engagemang i Borås stads ungdomsråd? Jag blev faktiskt tvingad till en sån här dag vi hade, eller som ungdomsrådet hade då. Och sen ja, då kom jag med i norr då, och det var så det gick till faktiskt. Det känns som att det är många som säger att de har blivit medtvingade eller så av en kompis. Och det verkar vara receptet för att få med folk. Jo, det är ju faktiskt det. För det känns ju lite läskigt. Alltså, man inte vet vad man ska göra. Man känner liksom så här, ja, men är det här verkligen min grej? Jag kan ingenting om det. Just som Felicia sa, men jag kan ju ingenting. Men jag kan inte heller någonting än. Och det är därför jag är här. För jag vill liksom lära mig mer. Och vad vill ni få ut av den här dagen? Att alla har kul helt enkelt. Och lär sig lite saker och känner bara, ungdomsrådet är faktiskt bra. Det är det jag känner. Då ska väl jag hoppa in här med en liten fråga, hade jag tänkt. Ja, men gör det. Det temat för dagen är ju då demokrati. Eller, ja, det handlar och om valet är ditt. Ja. Och då hade jag tänkt att fråga, Vad är demokrati för er? Eller vad är det första ni tänker på när ni hör ordet demokrati? Jo, jag har pratat mycket nu så Felicia får ta lite. Det första jag tänker på är typ alla är kompisar. Det var väldigt fint sagt. Ja, men demokrati, det känns som att alla får säga vad de tycker. Och att alla är vänner. Då känner jag. Jag håller med faktiskt. Ja, att alla har en röst. Alltså alla får tycka vad de vill. Alla får liksom prata någon gång. Alla får liksom sin chans att berätta och det blir accepterat. Liksom. Det är så jag tänker. Vi har fått många olika definitioner utav den här frågan. Bara första timmen. Så att det är spännande att alla har sin egen uppfattning utav demokrati. Mm. Inget mer ni vill tillägga innan ni springer iväg? Nej, inte speciellt. Så. Tack så mycket. Tack, tack. Första timmen här börjar lida mot sitt slut och ja, det har varit en trevlig timme tycker jag. Ja, det har det verkligen varit. Och vi har haft många intressanta diskussioner med politiker och besökare och ja, folk från ungdomsrådet. Mm. Och ja, nu summerar vi första timmen, vad tycker vi? Ja, jag tycker det har varit väldigt bra. Vi har ju fått höra vad vissa gör här helt enkelt och varför de har kommit hit. Och nu så ska Linus börja med sin föreläsning. Och precis. Det ska bli spännande det här så att vi får helt enkelt gå på nästa timme. Vi tackar för oss. Den här podcasten är inspelad av B-Street, www.bstreet.se. Borås stads ungdomsråd. Demokrati 24.